به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر زمانی که صدای منو میشنوین، هر جایی که هستین، همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. رسیدیم به جلسه آخر از فصل اول دوره من عالیم. با نام و یاد خدای مهربان جلسه 12 رو با همدیگه شروع میکنیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. واقعا هرچه هست از اوست، هرچه هست از اوست. حالا تا جایی که امروز فرصت باشه بیشتر راجع به صحبت خواهم کرد و همینطور در فصل بعد انشالله که به زودی و بلا فاصله شروع خواهم کرد و در این مورد با همدیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما برای جلسه 12 که جلسه آخره، قصد دارم که یک مرور کامل و جامعی روی اونچه که با همدیگه صحبت کردیم انجام بدم. قبل از اینکه وارد این مرور بشم و تمام صحبتهایی رو که گفتیم به صورت خلاصه همین ظرف 1 ساعت با هم دیگه داشته باشیم، خدمتتون عرض کنم که واقعا از ته دلم بابت این دوره سپاسگزارم. به چند دلیل. یکی این که احساس میکردم یه دینی برگردنم هست، یه کار ناتمامی دارم و اون انجام یا ضبط این دوره بود، آماده کردن این دوره بود، چون راهی بود که خودم رفته بودم و نتیجه گرفته بودم و تو صحبت حضوری با افراد، حالا یا تلفنی، منظور به صورت شخصی با افراد اثرش رو دیده بودم، دوست داشتم که این به صورت عمومی بشه و به صورت یه دوره دراد و دیگرانم بتونن استفاده بکنن. یک سال قبل از این یک بار آماده شدم برای ضبط این دوره و آماده کردنش، ولی خب به هر حال شرایطش فراهم نشد. شرایط که یعنی توی موقعیتی قرار نگرفتم که ضبط بکنم و مطمئنم که در بهترین زمان اتفاق افتاده. یعنی سر سوزنی حسرت ندارم که چرا یک سال قبل از ضبط این دوره این اتفاق نیفتاد. یک سال و چند ماه، شاید 13-14 ماه قبلش آماده بودم، تمام شرایطم آماده کرده بودم، ولی خب به شرایط فراهم نشد. مطمئنم در بهترین زمان این دوره انجام شده. قطعا تو این یک سالی هم که فاصله افتاد برای آماده کردن این دوره، من خودم خیلی پخته تر شدم در این زمینه و خیلی بهتر و مسلط تر شدن به ماجرا و به قوانین. همونطوری که گفتم قبلا بارها، الانم تکرار میکنم، برای این کار انتهایی وجود نداره. برای پیشرفت، برای حال خوب، برای ثروت، سعادت، سلامت، روابط عاشقانه، کار خوب، نمیدونم هرچی بفرمایید، انتهایی وجود نداره. نه از خوبی انتها وجود داره، نه از بدی. نه آدم ها در خوبی میتونن به انتها برسن، نه در بدی. همه آدم های خوبی که شما میشناسید، از پیامبرا، از دانشمندا، از نمیدونم خیرین، همه این آدم های خوب، همه اینا میتونسته خوبیشون چندین برابر بشه و میشده اگر عمرشون به این دنیا بود. همه آدم های بد رو هم که میشناسیم، حالا بد ما فکر میکنیم، مثلا جنایتکاران تاریخی، نمیدونم دوست ها، نمیدونم اختلاسگران، هرچی در هر زمینه. حالا مثلا واژه اختلاس شاید اصلا 20 سال 30 سال پیش هم چی واژه هایی نبوده، بعدها به وجود اومد، مثل واژه سلفی، مثل واژه و الاخر سوشال میدیا، نمیدونم کاری نداریم. حالا این آدم ها هم میتونستن از این خیلی بدتر بشن و رشد و تکامل انسان هم حد و حسابی نداره. لذا اینکه نه اینکه من به انتهای ماجرا رسیده باشم که هیچی، تازه اول ماجرا هستم، ولی قطعا از یک سال قبلش پخته تر بودم. و خب زمانی که میخواستم این دوره رو شروع بکنم، تو ذهنم میدونستم که راجع به چی باید صحبت کنم در کل سرفصلها رو. مثلا میدونستم حسمون راجع به خودمون، حسمون راجع به خدا، راجع به سرنوشت، راجع به ذهن ناخودآگاه و غیره که امروز همه رو مرور خواهم کرد. اما نمیدونستم کدوم رو در کدوم جلسه خواهم گفت و نمیدونستم که هر جلسه ای وقتی صحبت میکنم راجع به هر کدوم از اینها چه چیزی میخوام راجبش بگم. در کل میدونستم ولی چه جملاتی بگم، چه مثالهایی بیارم، چه شعری بخونم و غیره واقعا نمیدونستم. و هرچی هم که مثلا یه وقتی برای اون جلسات اول یه وقتی میخواستم مثلا سعی کنم یه چیزی تو ذهنم آماده کنم جواب نمیداد، ولی وقتی خودم میشینم و شروع میکنم به صحبت فقط سرفصل کلی رو میدونم، اون چه که باید به زبونم جاری میشه. و حالا وقتی به 11 جلسه گذشته نگاه میکنم میبینم چقدر معجزه‌وار و چقدر زیبا سیکونس مطالب رعایت شده، چقدر زیبا ترتیب مطالب چیده شده. دقیقاً اونچه که باید اول گفته بشه، آنچه که باید دوم گفته بشه، آنچه که باید وسط گفته بشه، آنچه که باید آخر گفته بشه، دقیقاً عالی این کار انجام شده. بی‌نظیره، این دوره بی‌نظیره. همونطوری که شما همتون برای من بارها و بارها همتون نوشتین و به من زنگ زدین و برای من صدا گذاشتین که از این دوره چقدر استفاده کردید و چه تغییراتی تو زندگیتون به وجود اومده، بذارید منم اینجا بهتون بگم برای خود من که این دوره رو ضبط میکنم، در این مدتی که این دوره رو آماده میکردم هم تغییر و تحولهای بزرگی در زندگیم اتفاق افتاد. لذا همونطوری که دلم میخواست دوره فوق‌العاده‌ای شد، دوره شگفت‌انگیزی شد، از این بابت واقعا سپاسگزار خدا هستم. و این جز لطف خدا چیزی نیست، اینو من خودم به درستی میدونم و تجربه کردم در تمام کارهای زندگی. خیلی مهمه، خیلی مهمه رابطه ما با خدا، خیلی مهمه. هرچی بخوایم در واقع اونجاست، ما دنبال آرامشیم، دنبال حال عالی هستیم، دنبال ثروتیم، دنبال سلامتیم، دنبال روابط خوبیم، دنبال شغل بی نظیریم. همه اینا در رابطه با خداست و بارها هم البته گفتم، دوباره امروز مفصلا خواهم گفت، نه اون خدای ظاهر و حجاب و نمیدونم عبادت در کلیسا و یک شنبه رفتن و مسجد و اون خدا، نه اون خدا رو بذاریم کنار. من وارد اون خدای ذهن شما نمیشم، هر کسی به هر حال طبق رسومی که تو شهر خودش، توی مذهب خودش، توی دین خودش، توی کشور خودش داره یه چیزایی رو با، نه من راجب انرژی منبع، راجب الله، راجب رب، راجب اون چیزی که اون قدرتی که همه کائنات به فرمان او حرکت میکنه صحبت میکنم. او فارغ از مذهب و دین و اینجور چیزا بزرگتر از این حرف هاست، کاری ندارم. به هر حال من خودم به درستی میدونم که این همه آگاهی، این توالی مناسب، این زمان ضبط درسا، این حال خود من، اون چه که باید به شما منتقل بشه، اون اثری که در شما گذاشته، اینها از راه‌های معمول به دست نمیاد. برای من اینطوریه، برای من شکی درش ندارم، بارها گفتم الانم میگم، اتفاقات بزرگ در زندگی از راه‌های معمول به دست نمیاد. ثروت آنچنانی، روابط عاشقانه آنچنانی، شغل آنچنانی، خونه، ماشین، حال عالی، اینها همه باید اتفاقات غیر طبیعی بیفته. اتفاقات طبیعی همینی که یکی بره سر یه کاری 90% اوقات هم از کارش ناراضی باشه، حالا یه حقوقی بگیره، یه ارتقای پایه‌ای پیدا بکنه، بعد از چند سال بازنشسته بشه، در مورد روابط به همین ترتیب، در مورد نمیدونم وقت و الی آخر. ولی میبینین که آدم ها تو زندگیشون در یه نقاطی یه اتفاقای عجیبی میفته و زندگیشون مسیرش عوض میشه. بعضی وقتا اون اتفاقات ظاهر خوبی هم نداره ها، منتها راجع به اونم صحبت خواهم کرد، حالا اگر شد این جلسه، اگر نشد در فصل دوم بسیار با جزئیات بیشتری در مورد مسائل صحبت خواهیم کرد. یه جایی مسیر زندگیشون با یه اتفاقاتی عوض میشه، ولو اینکه اون اتفاقات ظاهر خیلی خوبی نداشته باشه، یعنی ظاهرش ترسناک باشه، ظاهرش اخراج از کار باشه، نمیدونم جدایی باشه، از دست دادن یه عزیزی باشه، نمیدونم تصادفی باشه، چیزی باشه، ولی در نهایت حضورتون که عرض کنم، در نهایت وقتی آدم باورهاش درسته، وقتی اون سیستم کد ذهنی درسته، در نهایت نتیجه ها شگفت‌انگیزه و حیرت آوره. و همونطوری که اشاره کردم، اینها از راه‌های معمول به دست نمیاد. و راه غیر معمول زمانی، یعنی غیر معمول از نظر اکثریت جامعه غیر معمول، ولی خب از نظر کائنات اون هم معموله. غیر معمول یا معجزه رو اسمش رو افرادی میذارن که در این وادی نیستن و با حساب کتاب‌های منطقی ذهنشون میگن آقا با این به ذهن ما با این حساب کتاب نمیشه یکی در این مدت به این ثروت برسه، یا از این محصول انقدر درآمد کسب کنه، یا توی روابط عاشقانه اینجوری باشه، یا یه همچین شغلی به دست بیاره، یا یه همچین خونه‌ای بخره، یا یه همچین ماشینی داشته باشه. خب این از نظر ذهن معمول اتفاق نمیفته، ولی تو سیستم ما تمام این اتفاقا میفته و این معجزات یکی پس از دیگری داره اتفاق میفته. در زندگی خود من که همینطوری هست، در زندگی شما هم تا اونجایی که برای من گفتین این اتفاقا افتاده، از اتفاقای کوچیک بگیر تا اتفاقای بزرگ. حالا نمیخوام به یه موردهای خاصی اشاره کنم چون برای هر کسی در زمینه خودش میفته، ولی واقعا بعضی از شما که با من تلفنی صحبت میکنید یا صدا میذارید و داستانایی رو که تو چند وقت اخیر براتون اتفاق افتاده تعریف میکنید، میبینید که من هم جوابی جز این ندارم به شما بگم که اینها جز معجزه چیزی نیست، جز معجزه چیزی نیست. و این معجزه برای همه اتفاق میفته، این معجزه برای همه اتفاق میفته، برای هر کسی که در راه درستی قدم برداره از نظر باورها و ذهنش، این معجزه اتفاق میفته. و اگر هم حرفی زده شده که درست بوده و بر دل شما نشسته، حقیقت بوده، حقیقت از هر زبانی که گفته بشه شیرینه، حقیقت از هر زبانی که گفته بشه دلنشینه. من بگم، شما بگی، یه کسی که یه دین خاصی داره بگه، یه کسی که دینی نداره بگه، فرق نمی کنه، حقیقت از هر زبانی شیرینه. واسه همین این جمله معروف رو گفته اون آدم که نبین کی میگه، ببین چی میگه. به هر حال خدا رو شکر میکنم، بی اندازه سپاسگزار خداوندم که این دوره فراهم شد. خب اما ما چرا اومدیم تو این دوره و چی گفتیم و چجوری از این دوره خارج بشیم بریم سراغ دوره بعدی؟ ما اومدیم تو این دوره که حالمون رو عالی کنیم. شاید روزای اولم برای شما، همینجا تو پرانتز بگم، حتی اسم دوره من عالیم هم به من الهام شده. حالا میگم الهام، نه اینکه مثلا من یه شب خوابیده بودم یه فرشته‌ای آمده مثلا با بال سفید لب پنجره نشسته زده ناک ناک علی رضا مثلا اسمش رو بذار، نه، فقط به همه ما الهام میشه. الهام یعنی که به دلتون میفته، یعنی من به دلم افتاد که اسم دوره رو بذارم من عالیم. حالا پرانتز رو بندم برگردم، ما اومدیم تو این دوره که حالمون رو عالی کنیم. به ذهن بعضی از شما هم نمیرسید که از حال بد و بسیار بد برسید به حال خوب، حتی چه برسه به حال عالی. همین جدیدن با یکی از بچه های دوره صحبت میکردم، براش اتفاقی افتاده بود که به ظاهر جالب نبود اون اتفاق، ولی حرف جالبی به من میزد که خب بسیار طبیعی بود، من خودم هم تجربه کردم. میگفت این اتفاق قبلا مشابهش که برای من میافتاد، من چهار ستون بدنم میلرزید و داغون میشدم و استرس و استراب و نگرانی و حالا واژه هایی که من استفاده میکنم، ایشون ممکنه واژه های دیگه استفاده کرده باشه، نقل به مضمون. ولی این بار که این اتفاق افتاده بسیار آرامم، بسیار متینم، بسیار دیگه نمی ترسم از هیچ چیزی. و این یعنی، و من در جواب بهش گفتم، این یعنی ایمان واقعی، این یعنی این یعنی ایمان، این یعنی یاد خدا، یاد خدا، یادی که آرامش میده. ایمان دقیقا نقطه مقابل ترس. حالا من و شما 1000 رکعت نماز بخونیم و روزه بگیریم و یک شنبه ها کلیسا بریم و نمیدونم شنبه ها بر طبق دین حضرت موسی عبادت بکنیم و نمیدونم مثل زرتشتی ها عبادت بکنیم و اینا، ولی تای خطش وقتی به حال خوب و آرام و آرامش نرسیم و بترسیم، در واقع انگار اون فرمولا کاری نکرده. همینجا یه چیزی به شما بگم، اگه شما بیای به من بگی که من 1 سال دارم میرم باشگاه بدنسازی، بعد من نگاه کنم ببینم که یا پوستی هستی که بر استخوان کشیده شدی یا کوهی هستی از چربی که بر استخوان آرمیده ای، به شما چی میگم؟ میگم که خب یا باشگاه نرفتی شما، یا باشگاه رفتی اشتباه زدی. نمیشه یکی 1 سال بره باشگاه این چنین پوستی باشه بر استخوان یا این چنین حجمی از چربی بر تمام پیکرش آراسته باشه، نمیشه. یه چیزی این وسط اشتباه. به نظر من در مورد دین، در مورد دورهای مختلف، کتابای مختلف، چون خیلی الان دیگه الان خیلی باب شده، شاید زمانی که من تازه متوجه دست راست و چپم شده بودم در سن 18 سالگی دیپلم گرفته بودم، سال 69 من در 17 سالگی دیپلم گرفتم، سال 69 به این صورت نبود، خیلی کتابا محدود بود، شاید واقعا اون زمان 10 تا کتاب یا 20 تا کتاب نمیشد. 2-3 تا کتاب از آنتونی رابینز بود، چند تا کتاب از خانم کاترین پاندر بود، and that's it، و همین دیگه، بیشتر از این نبود. ولی الان خب صدها کتاب و همه دیگه الان سخنران انگیزشی و نمیدونم، البته کار ما انگیزشی نیست، بارها هم توضیح دادم، دیگه الان همه به قول معروف در حال خوب کردن حال دیگران هستن، دائم از این سمینار و اون سمینار و این کانال تلگرامی و نمیدونم اون انرژی مثبت و نمیدونم این اینستاگرام و اون نمیدونم و الی آخر. ولی منظور این که اگر هر کدوم از اینا فرقی نمیکنه، دینی، راهی، روشی، کانالی، آموزشی، کتابی، اگه نتونه حال آدمو خوب بکنه، یعنی یه جای کار اشتباس مثل همون باشگاه، ولی اگر بتونه خب یعنی درست. و ما اومدیم تو این دوره که حالمون رو عالی کنیم، و دلیل این که من این دوره رو گذاشتم اتفاقاتی بود که برای خودم افتاده بود. یعنی من اینجوری نبود که برم مثلا یه کتابی رو بخونم بعد بیام بخوام اون کتاب رو برای شما توضیح بدم. البته من کتاب الا ماشاءالله خوندم، سمینار، نمیدونم فایلای صوتی، همین الانم هم دائم در حال همین کار هستم، اصلا نمیخوام بذارم ذهنم از این فضا خارج بشه، خودم دائم تجربه میکنم، وقتی بلا فاصله از این فضا فاصله میگیرم بلا فاصله حالم هم متفاوت میشه، نه که حالم بد بشه، ولی حال عالی هم که درجاتی داره، مثلا 1000 عالی میشه 900 عالی، بلا فاصله میفهمم، چون یه ذره فاصله گرفتم از این فضا و اجازه نمیدم این فاصله باشه. ولی من چون خودم توی موقعیت حال بسیار بدی بودم، یعنی از نظر درون بسیار حال گرفته و ناراحتی داشتم و اوضاع احوال بر وقف مرادم نبود، از لحظاتم لذت نمی بردم. اگر توی موقعیت خاصی بودم برای یه مدت کوتاهی حالم خوب بود، که اونم بعید میدونم، همیشه تقریبا میتونم بگم حالم بد بود. حالا حال بد به این مفهوم نیست که زنجیر به زنجیر بسته بودن منو، یا مثلا زنجیر پاره میکردم یا نه، ولی خوشحال نبودم، هرچند که ظاهرم بسیار آرام و متین بود و از بیرون نشون نمیداد، و در همون زمان هم حتی خب یه منبعی بودم برای دوستانم که با من مشاوره میکردن، نه حالا کاری نداره، ولی خودم اونجوری که ساتیسفاینگ باشه، اونجوری که ارضا کننده باشه نبودم. و خب بعدن این اینترنال جرنی، این سفر داخلی شروع شد و من حالم عالی شد، واسه همین تصمیم گرفتم این دوره رو بذارم، چون خودم رفتم و چون خودم حس کردم و چون خودم نتایجش رو دیدم و به دست آوردم. این خیلی فرق میکنه با اینکه صرفا من یه کتابی بخونم و و بیام توضیح بدم. به همین خاطرم این تأثیر شگفت‌انگیز رو رو شما و رو خود من گذاشته. میگم من خود من وقتی صحبت میکنم با شما، هر جلسه رو که ضبط میکنم بعد از این یه ساعت دو ساعتی که صحبت میکنم، خود من اصلا انگار وارد یه فضای دیگری میشم و برای خود من هم اتفاقات بی‌نظیری افتاده، بی‌نظیری در طول این دوره افتاده. خب اصل اساسی که من این دوره رو شروع کردم و بهش معتقد بودم اینه که این دوره یه سفر داخلیه. این خیلی مهمه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. سالها من دنبال آرامش بودم، اون جام جم من، اون آرامش و اون حال عالی بود، اون چیزی بود که من در درونم داشتم، ولی من اون رو بیرون دنبالش میگشتم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اونچه که من خودم داشتم رو بیرون دنبالش میگشتم. این اولین نکته بود. خود من وقتی باور کردم که زندگیم در دست خودمه، در درون خودمه، حالم دگرگون شد. گفتم خب پس هر چیزی رو که من در زندگی دارم از همه جهت که نمیپسندم و یا میپسندم، اینها رو من خودم خلق کردم. خب اگر یه جایش اشتباس، خودم دوباره اون جوری خلق میکنم که دوست دارم. و این چه لذتی داره وقتی میدونیم که ما خالق زندگی خودمون هستیم. و این برمیگرده به این نکته که این باور که سرنوشت نوشته شده هست رو بذاریم کنار و قبول کنیم و بپذیریم که سرنوشت رو ما مینویسیم. اگر هم میگیم سرنوشت نوشته شده است، یعنی من نوشتم، من دیروز نوشتم که اون فکر، اون باور، اون رفتار، اون حس، اون حال، من با اون حس و حال، با اون فکر، با اون افکار، با اون باورها نوشتم که امروز برام چه اتفاقی بیفته و امروز می نویسم که فردا و فرداها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های آینده چی بشه. و وقتی من این رو باور کردم، خیلی مهمه. باز یکی از دوستان به من میگفت من دوره تو در من خیلی اثر گذاشته. خب به هر حال با هم صحبت می‌کردیم، گفت یکی از دلایلش این بوده که من حرف تو رو باور کردم، باور کردم که راست میگی. و من در جواب بهش گفتم حرفی رو که بارها به شما هم زدم، همین که باور کنی زندگی عوض میشه، اصلا نمیخواد عمل کنی، همین که باور کنی زندگی عوض میشه. باور خیلی قدرتمنده. اول باور به وجود میاد، بعد عمل به وجود میاد. این که ما اول عمل بکنیم مثل این میمونه که اول بخوایم یه خونه ای رو بسازیم بعد شروع کنیم نقشه براش بکشیم. اول باید نقشه اون خونه رو بکشیم، اول باید باور درست بشه. همین که باور کنی که من اینی که میگم اثر میذاره، واقعا اثر میذاره، خب حالا بعدش که بشنوی و عمل بکنی، این تأثیر چند برابر میشه و به صورت اکسپوننشیالی، به صورت نمایی، به صورت توانی میبینی که نتایجت متفاوت میشه. و من باور کردم که سرنوشتم نوشته شده نیست. این باور خیلی زندگی منو تغییر داد و دلم میخواد که تو هم اینو باور کنی. البته بارها گفتم حرفی رو که من میزنم شما در محضر وجدانتون و عقلتون و دانسته‌هاتون و همه چی قرار بدید. اگه بهتون حس خوبی داد، اگه قبول کردید، مسئولیتش رو بپذیرید. اگه من گفتم از اینجا بپر پایین، شما چشم‌بسته نپر پایین. شما فکر کن، بررسی کن. همه صحبت‌هایی رو که من صحبت کردم گوش کن، مقایسه کن. اگه به این نتیجه رسیدی، مسئولیت کارتو بپذیر و بعد انجام بده. اگه میگم دلم میخواد باور کنی، چون من باور کردم و نتیجه گرفتم و دلم میخواد که شما نتیجه بگیری، میگم باور کنی. چند تا باور اساسی که امروز راجع به صحبت خواهم کرد، زندگی من رو دگرگون کرد. باور اول، سرنوشت نوشته شده نیست. باور اول، باور کنید اگه میخواستم راجع به اینا صحبت کنم، اصلا میخواستم دوره رو مرور کنم، ولی داره مرور به یه سمتی میره که داره جلسه بی نظیری میشه. آماده باشید، کمربنده رو صفت ببندید. نه کمربنده رو باز کنید، یک فنجانی از قهوه با عشق برای خودتون آماده کنید، فنجانی از چای با عشق برای خودتون آماده کنید و بنشینید که با هم گپی بزنیم، بی اندازه صمیمی و بی ریا و صادقانه و خالصانه و پر از آگاهی های نام، و آماده باشید که همین یک جلسه در شما تأثیری بذاره بی حد و حصر، و همونطوری که تک تک جلسات گذشته این تأثیر رو داشته. یکی از باورهایی که ادامه میدیم، ما حرف رو ادامه میدیم، یکی از باورهایی که زندگی من رو عوض کرد این باور بود که سرنوشت من به دست خودم و هر کاری و هر اتفاقی رو من در زندگی خودم خلق کردم و میکنم. به ما قدمت ایدیهم به ما کانو یکسبونه، اونجایی که حضرت یونس بر دل ماهی افتاد، بر شکم ماهی افتاد و میخواست بیرون بیاد و این ذکر رو گفت. حالا من با این داستان کاری ندارم که یه آدمی در شکم ماهی افتاده، آیا ممکنه، آیا ممکن نیست، کی گفته، اینا خرافاته. من که اینو به عنوان داستانی که در قرآن نقش شده، من به مضمونش کار دارم. خواهش میکنم، حالا ممکنه بین شما کسایی باشن که حالا هر کسی هر ایده‌ای داره، اجازه ندید که حواشی شما را از اصل دور نگه داره. اصل ماجرا مفهومه، یعنی یک انسانی در یک موقعیتی بی اندازه بد قرار گرفت. خوب گوش کن، اصلا دارم یه چیز عجیب و غریبی میخوام بگم، بسیار ساده، بارها هم شنیدید، اصلا نمیدونم، شاید هم تو دوره قبلا بهش اشاره کردم، نمیدونم، شاید هم اشاره نکردم، ولی به هر حال الان داره به ذهنم میاد و بر زبانم جاری میشه. خوب گوش کن لطفا. یک آدمی در یه موقعیتی قرار میگیره که تمومه، همه چی از بین رفته. یکی میره ورشکست میشه، یکی میره زندگیش بعد از سالها میفته توی طلاق با چند تا بچه فلان، یکی یه درسی خونده به یه جایی رسیده یهو دارن از دانشگاه اخراجش میکنه، یکی یه تصادفی میکنه، یا هر چی که شما بگید. حالا به عنوان مثال اگه من بخوام یه مثالی بزنم که دیگه بگم خیلی اوضاع بیریخته، خیلی اوضاع به هم ریخته است، میگم آقا یه آدمی افتاده وسط دریا تو دل ماهی، حالا حقیقت داره یا نداره رو بذارین کنار، ولی مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که توی موقعیت فوق‌العاده بدی قرار گرفته، یعنی دیگه امیدی نیست. ممکنه بعضی از شما الان توی این موقعیت باشید، یعنی دیگه امیدی نیست، انقدر وضع مالیت بد شده، انقدر وضع روابطت با همسرت یا با معشوقت یا با پدر و مادرت یا با همکارت بد شده، اینقدر وضع شغلیت بده، اینقدر وضع خونه و ماشین داغونه، اینقدر وضع تحصیلت افتضاح شده، اینقدر وضع جسمت، اصلا وارد یک دور از جون شما، وارد یک تضاد جسمی شدیدی شدی که همه گفتن تمومه، آقا برو دیگه این دستگاه ها رو ازت جدا میکنیم، برو خونه، حالا ممکنه تا فردا دووم بیاری، ممکنه تا 3 ماه دیگه دووم بیاری، ولی دیگه در کیس مشابه تو، این similar cases، مثلا امیدی نیست more than 3 months، بیشتر از 3 ماه دیگه امیدی نیست. این یعنی این دیگه در یک شرایطی که دیگه همه چی داغونه. حالا ما برای اینکه این شرایط تصویرش کنیم، میگیم آقا یه انسانی اومد افتاد تو دریا، رفت تو دل یه ماهی، یعنی رفت تو دل یه مشکل بزرگی. اما ادامه داستان چیه؟ عجیبه، صحبت داره کجا میره؟ بی حکمت نیست. ادامه داستان اینه که این آدم که حالا اسمش گفته شده مثلا حضرت یونس، یه ذکری گفته و با اون ذکر نجات پیدا کرده، نجات از این وضع، نجات پیدا، یعنی از یه وضعی که بی اندازه ناراحت کننده هست و بی اندازه، یعنی همه چی تموم شده، حالا از نظر کاری شغلی بده همه چیز تمومه، رفتی دیگه داغونی، ولی راه گریز هست. یه آدمی از تو بدتر توی دریایی تو دل یه نهنگی افتاده، اما با یه ذکری نجات پیدا میکنه. اون ذکر چیه؟ ذکرش هم به نام خودش معروفه، ذکر یونسیه میگن. خوب گوش کن، راجب ذکر گفتم تأثیری که میذاش رو اون کدای ذهنی، دوباره همه رو تکرار میکنم، نگران نباش. ذکر اینه، لا اله الا انت، وای بر من، وای بر... اصلا نمیتونه این اشتباه باشه. ببین عقل من، ذهن من، حس من میگه این نمیتونه اشتباه باشه، نمیتونه انقدر دقیق باشه، چون این راهو من خودم رفتم. میگه لا اله الا انت، خدایی جز تو نیست. حالا مفهوم اینو میگم، یعنی چی خدایی جز تو نیست؟ یعنی مثلا شما دو نفرین، سه نفرین، حالا مثلا تو امور منو به عهده داری، خدای دریاها این کارو میکنه، خدای ستاره، نه یه دونه خداست، اصلا نیرویی جز تو نیست. سبحانک، تو پاک و منزهی، یعنی ایرادی تو کار تو نیست. انی کنتم من الظالمین، من از گمراهین بودم، من ظالم بودم، من به خودم ظلم میکردم. این چی رو میرسونه؟ این همونی رو میرسونه که منو نجات داد، همون باوری که منو نجات داد. باوری که منو نجات داد این بود که من زندگیم دست خودمه، من قربانی حوادث نیستم، من سرنوشتم نوشته شده نیست. یه خدایی ننوشته که یکی پولدار باشه یکی فقیر، یه خدایی ننوشته که یکی مریض باشه یکی سالم، یه خدایی ننوشته که یکی روابط عاشقانه داشته باشه یکی در تنهایی یا در نفرت یا در انزجار زندگی کنه. اون خدا پاک و منزهه، در کار اون خللی وجود نداره و جز اونم خدای دیگه‌ای نیست، کس دیگه ای نیست که اثر بذاره. بگیم حالا باشه، این خدا نوشته که همه میتونن خوشبخت بشن، ولی یه نیروی دولت، پدرم، همسرم، کارمندم، رئیسم، رقیبم، اینها باعث شدن من خوشبخت نباشم. نه، اونا تأثیری ندارن. خدایی نیست. خدا یعنی چی؟ یعنی تأثیرگذار، یعنی نیروی حاکم. نیروی حاکمی نیست. خوب گوش بده، یه آدمی توی موقعیت تموم افتاده، توی جایی که راه برگشتی نداره. ممکنه امروز بعضی از شما تو این موقعیت باشید. اون آدم ولی نجات پیدا کرده. چجوری نجات پیدا کرده؟ چند تا باور تو ذهنش عوض شده. باور اول، یک خدا وجود داره. باور دوم، این خدا در کارش عیب و ایرادی نیست. باور سوم، مشکل از سمت خودش بوده. همین که بپذیری و باور کنی که مشکل از سمت خودت بوده، مشکلات میره کنار. و بعد این آدم به کجا میرسه؟ این آدم میاد بیرون، بعد میره و بعد پیامبر یه عده‌ای میشه، پادشاه یه عده‌ای میشه، یعنی بزرگ میشه، یعنی عزیز میشه. همون اتفاقی که برای حضرت یوسف افتاده. حالا باز به واقعیت و تاریخی و خیال کاری ندارم، یه آدمی عزیز بوده، جال برای پدرش ارزشمند بوده، توسط نزدیکترین آدماش میره میفته ته چاه، یعنی جایی که دیگه همه تمام دیگه. ولی بعد باز از اونجا میاد بیرون و میره و بزرگ میشه و عزیز مصر میشه و پادشاهی میشه برای خودش، دستیار پادشاه میشه، بالا میگیره کارش. برای همه من و شماها میتونه این اتفاق بیفته. یه جای خوب بودیم، عزیز بودیم، بعد افتادیم ته چاه. میتونیم از چاه بیایم بیرون، میتونیم از تاریکی خلاص بشیم. همینجا بهت بگم، مهم نیست الان کجایی، مهم نیست چند سالته، مهم نیست وضع روابطت با همسرت، با معشوقت، با پدر و مادرت، با کارمندت، با کارفرمات، با معلمت، با اساتید دانشگاه، با شاگردات، با هر کی که هستی رابطت الان چیه. مهم نیست سلامت تنت کجاست، مریضی در چه حد، سالمی. مهم نیست وضع مالیت چیه، مهم نیست تو کدوم کشوری، هیچی مهم نیست، هیچی مهم نیست. اینو میخوام بهت بگم، بهت قول میدم با تمام وجودم و با تمام صداقتم و با تمام حسم و از ته دلم بهت قول میدم، به هر چی که در زندگی بخوای میرسی. من این قول از طرف خدا به تو میدم. چرا این قولو میدم؟ چون کائنات اینه، چون مشیت الهی بر این قرار گرفته که تو به هر چی که بخوای برسی. داستانهای مختلفی نقل شده که بدونی یا آدمایی ته چاه بودن، ته دل نهنگ بودن، در اوج بدبختی و گرفتاری بودن، در اوج سیاهی و تاریکی بودن، ولی نجات پیدا کردن. این داستانها مفهومش برای من و تو اینه که مهم نیست الان کجاییم، الان ته چاهیم، الان ته دل نهنگیم، الان چیه؟ به اون چه که بخوای میرسی، به شرطی که باور کنی و به شرطی که راه درست رو بری و به شرطی که از قوانین کائنات استفاده کنی. لا اله الا انت، خدای جز تو نیست، سبحانک، تو پاک و منزهی، تو در شأن تو نیست برای یکی ثروت بخوای برای یکی نخوای، در شأن تو نیست برای یکی تن سالم بخوای برای یکی نخوای، در شأن تو نیست برای یکی خوشبختی بخوای برای یکی بدبختی بخوای، اصلا در شأن تو نیست، اصلا در شأن تو نیست، اصلا تو پاک و منزه از این، از هر ایرادی، از هر نقصی، از هر تصوری، از هر چیزی تو مبرایی. پس مشکل کجاست؟ انی کنتم من الظالمین، من ظالم بودم. به کی ظلم کردم؟ به خودم ظلم کردم. هر چه کنی به خود کنیه. بعد خدا، همین خدا، همین خدا، ببین چقدر جالبه، از نظر من امکان نداره اشتباه باشه، همین خدا در یه جایی میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بنده من که بر خودت زیاده روی کردی، لا تقنطوا من رحمت الله، وای بر من، امکان نداره اشتباه باشه، از رحمت خدا ناامید نشو، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه چیزو میبخشه. یعنی چی؟ یعنی همه راهایی که اشتباه رفتی رو پاک میکنه. یعنی ناامید نباش. این حرفی که من میزنم بر این اساسه، من به تو قول میدم، من ضمانت میکنم به هر چی که بخوای میرسی. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. دیر و زودش هم فقط به خاطر اینه که تا وقتی باورات عوض بشه. و درست گفت اون آدم، درست گفت اون آدم بزرگ، درست گفت اون حرف حقیقت رو زد که مواظب افکارت باش که گفتارت میشه، گفتارت رفتارت میشه، رفتارت عادتت میشه، عادتت شخصیتت میشه و شخصیتت سرنوشتتو میسازه. درست گفت. و من هرچی کتاب خوندم و هرچی سمینار گوش کردم و هرچی دوره دیدم و با بزرگترین آدمهای در این زمینه در دنیا مطالبشون رو خوندم و شنیدم و دیدم همشون دارن همین حرفو میزنن، حتی نه به این کاملی. و چه زیبا گفته این آدم، هر کی میخواد بوده باشه، امکان نداره این حرف اشتباه باشه. یعنی ذهن من میپذیره این حرف و اینو دارم بهت میگم که من باور کردم که سرنوشتم دست خودم. و چقدر حالم خوب شد، گفتم خب اگه تا الان بد نوشتم از الان درست مینویسم. حالا شما ممکنه از من این سوالو بپرسی، باشه، من باور کردم که سرنوشتم دست خودمه، با چی بنویسم سرنوشت فردام؟ و من برات کلی توضیح دادم که با باورهات بنویس. ما اسمشو میذاریم باور، یکی بهش میگه ذهن ناخودآگاه، یکی بهش میگه کدهای کامپیوتری که در ذهنته، اینها باورهاست. یکی از همین باورها همین بود که سرنوشت نوشته شده نیست. باور دوم، من می نویسم. باور سوم، خدا برای همه خیر می خواد. اصلا دنیا خیره، اصلا خدا خودش یعنی خیر، خدا یعنی عشق، خدا یعنی بخشندگی، دلسوزی، مهربانی، روزی رسانی، همه، اصلا همه چی، هر چی خوبیه. الله نور السماوات والارض، نور مظهر خوبیه، همونطوری که تاریکی مظهر بدیه، نور مظهر هر چی خوبیه مال اونه. این باور که خدا، باورمون راجع به خدا چیه؟ خدا میخواد ما رو تنبیه کنه، خدا جهنم آفریده که ما رو بسوزونه، همه رو منتظر ما کوچکترین اشتباهی بکنیم مچ ما رو بگیره، یا باور کنیم که او زیباست و اون ما رو عاشقانه دوست داره، فارغ از این که ما چه کار کردیم، کار بدی کردیم، برای خودمون کردیم، نتیجهش هم همین ناخواسته هایی که در زندگیمون هست، اینها نتیجه کارهای بدیه که کردیم. کار بدم یعنی هم اشتباهات که کردیم، حالا چه در عمل، چه در فکر، چه در گفتار، چه در نگاه، چه در هر چی، هر کاری کردیم. اما وقتی باور کردم که من، خدا با منه و من با خدا هم و خدا بخشنده است و خدا مهربانه و خدا منو دوست داره، همین باور در کنار اون باوری که من سرنوشتم رو خودم باید بسازم به من کمک کرد. جواب این سوال که خب من چجوری سرنوشتم بسازم؟ با باورهامون، با کدوم باورهامون؟ با همین باوری که نسبت به خدا داریم، که عین محبته، که عین بخششه، که عین رحمته. این خدا رو بپرستیم، خدایی که علا به ذکر الله تطمئن القلوبه، خدایی که ذکرش باعث آرامش میشه. اگه خدایی به ذهنت اومد که ذکرش باعث، یعنی نامش، یادش باعث آرامشت نشد، اون خدا خدایی نیست که حداقل در قرآن ازش نام برده شده. چون در قرآن گفته علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به درستی که به یاد خدا قلبها آرام میشه. این خدا خود اینه. و اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب الدعوة الداع اذا دعان، و اگه بنده من از تو پرسید راجب من، بگو که من نزدیکم و دعای تو رو مستجاب میکنم. ملا صدرا چه زیبا گفت که بشین و ببین خدا چگونه با تکه نان بر سر سفره تو میشینه و همه چی میشه برات. خدا همه چیز میشود همه کس رو. خوندم براتون نظر ملا صدرا رو. امکان نداره اون حرف اشتباه باشه. من فکرم و باورم و عقلم و وجدانم میگه اون حرفا درسته، اون نظر راجع به خدا درسته. یکی از باورهایی که حال منو خیلی خوب کردیم بود که دنیا بر اساس لذت نه بر اساس رنج. خیلی من اذیت بودم وقتی این جمله رو میشنیدم، نابرد رنج گنج میسر نمیشه. همین الان که با هم صحبت میکنیم، خیلی از افرادی که در زمینه موفقیت کار میکنن تو همین ایران خودمون معتقدن که تو باید رنج شدید ببری که به خواستهات برسی. حتی دوره هایی دارن که آدم ها رو در رنج شدید میندازه. اصلا برای من قابل قبول نیست. دنیای من دنیای نابرد لذته و این خیلی حال منو خوب کرد. حالا من به شما میگم، شما میتونی اون روش رو انتخاب کنی. هرچی بگی برات درست میشه. اینو بهت بگم، اینو قبلنم گفتم، چه بگی میتونم چه بگی نمیتونم، این یه گفته معروفه. چه بگی میتونم چه بگی نمیتونم، حق با توه. یعنی اگه باور کنی که میتونی، حق با توه میتونی. اگه باور کنی که نمیتونی، حق با توه که نمیتونی. اگه باور کنی که دنیا ساده است و زندگی از روی لذت بردنه، بازم نه لذت به اون مفهوم، براتون توضیح دادم، زندگیت اینجوری میشه. و اگر باور کنی که باید به سختی به همه چی برسی، خب با سختی هم به همه چی میرسی. همین الان میگم اساتیدی هستن، افرادی هستن که در زمینه موفقیت کار میکنن، اصلا اصل اساسیشون اینه که تو باید رنج بکشی، باید له بشی، باید داغون بشی، باید خورد بشی، باید سختی بکشی. بعد خودشون که از خودشون تعریف میکنن، میگن ما مثلا 20 ساله، نمیدونم 30 ساله، 10 ساله چه سختی ها که نکشیدیم، چه رنج ها که نبردیم که به اینجا رسیدیم. اما روش من فرق میکنه. راستشو بخوای، من صادقانه دارم بهت میگم، تمام رنجایی که من کشیدم سر سوزنی برام فایده نداشت، سر سوزنی برام فایده نداشت. و تمام این مدتی که دارم لذت میبرم، همین لذت ها برای من فایده شد، همین حال خوب برای من فایده شد، همین حال خوب زندگی منو عوض کرد. راه من اینه، روش من اینه دیگه. این شما آنچه خلاصه به ذهنم نرسید، بله، آنچه که باید رو من گفتم. این شمایی که انتخاب میکنی از کدوم روش به دنبال زندگیت بری. حضور نازنینت که عرض بکنم، ادامه بدم حرفم رو، پیوستش بکنم، یعنی پیوندش بدم به صحبتهای قبلی. حال من که بد بود و خوب شد، با این باورها خوب شد که سرنوشت رو من میسازم. خب با این باور خوب شد که همه چی در اختیار منه، که خدای من خدای مهربونیه، خدایی که یادش به من آرامش میده. و با این باور که من بی نیاز از بقیه هستم برای حال خوبم. این خیلی مهمه. یه وقت من اگه فکر کنم باید حتما این آدم تو زندگیم باشه، باید حتما تو این کشور زندگی کنم، باید حتما این شغل داشته باشم، باید حتما این درس رو بخونم، باید حتما پدرم این پول داشته باشه، مادرم اون سمت رو داشته باشه، فامیلم اون باشه که به یه جایی برسم، این از اونایی میشه که قدرت رو از خدا میگیرم، از یه نفر میگیرم و میدم به دیگران و این جواب نمیده و این عین شرکه و خدا همه چیزو میبخشه غیر شرک. یعنی چی؟ یعنی تو هر کاری کرده باشی میتونی برگردی حالت خوب شه غیر از این که شرک داشته باشی، یعنی غیر از این که برای خدا شریک قائل شی، یعنی غیر از این که بگی آقا مثلا نه این رئیس اداره باعث شد که من استخدام نشم، اون قانون باعث میشه که من مهاجرت نکنم، این رقیبم باعث میشه که شرکت من کارش نگیره، این همسرم باعث میشه که من آرامش نداشته باشم، اینا عین شرکه و خدا شرکو نمیبخشه. نمیبخشه یعنی چی؟ اون که اصلا عین بخششه. نمیبخشه یعنی تو نتیجه نمیگیری، یعنی من نتیجه نمیگیرم. من هر کاری کرده باشم خدا میبخشه، یعنی هر کاری کرده باشم میتونم برگردم و نتیجه هامو درست کنم، ولی اگه شرک داشته باشم شرکو خدا نمیبخشه، یعنی با شرک نمیتونم نتیجه بگیرم. اون که عین بخششه، اون که خود مهربونیه، اون که منو عاشقانه دوست داره. نمیبخشه یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم نتیجه بگیرم، یعنی من باید اون باور رو عوض کنم که کسی در زندگیم تأثیر داره، اون وقت من بی نهایت آروم شدم، اون وقت با این باور من بی نهایت آروم شدم، گفتم حالا دیگه من اگر این آقا و این خانوم و این حکومت و این قانون و اینو باعث وضع بدم میدونستم، فهمیدم اونا گناهی ندارن، اونا نمیتونن به من کمک کنن، اگه بخوادم نمیتونه کمک کنه، همینطوری که روزی هم که بخواد نمیتونه ضربه بزنه. این خیلی مهمه، این میشه مفهوم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هیچ نیرویی و هیچ تغییر و تحولی غیر خدا نیست، اصلا کسی دیگه نمیتونه به من کمک کنه، من باید خودم بخوام، اون وقت که بخوام در و دیوار عالم به من کمک میکنن و همینطور این آدم نمیتونه به من ضرر بزنه، اون آدمی که من از دستش دل خورم نمیتونه به من ضرر بزنه. من بله درسته من در خونم رو باز نمیذارم، پولام هم بریزم تو راپله بعد بگم دوز نمیاد ببره، من کار معقولم رو میکنم، در خونم رو میبندم، پولام رو میذارم تو صندوق امانات یا توی صندوق سیفتی باکس یا هم گاف صندوق قدیمی که بهش میگفتیم صندوق ایمنی، در خونم هم میرم بیرون قفل میکنم، کار معمولم رو میکنم، اما دیگه نگران نیستم. بله این آدم مناسبی در زندگی من نیست، خب حالا من هی آدمو بیارم قاطی زن و بچه‌ام کنم، قاطی زندگیم کنم، قاطی دوستام کنم، نه آدم مناسبی نیست، من آدم مناسب میذارم کنار، ولی به این مفهوم نیست که اون میتونه ضرر بزنه، نه من اونو میذارم کنار برای اینکه من باید راه صحیح و اونی که در توانم رو انجام بدم. اینو به شما بگم، دفعه پیشم گفتم به نظرم یه لیوان آب باشه روی مثلا تو آشپزخونه و من توی مهمانخانه نشسته باشم و از تشنگی بمیرم و صبح تا شب دعا کنم، اون لیوان آب که پر در نمیاره بیاد بریزه تو حلق من، من سیر شم که زنده بمونم. خدا اینجوری، یه وقتایی ما اینجوری دنبال خداییم، کاری رو که من میتونم باید من انجام بدم، من باید پولمو بذارم تو بانک، پولمو بذارم توی گاف صندوق، درش رو بندم، در خونه هم قفل کنم، در این حد من باید انجام بدم. اما خدا اگه یه وقتی یه دزدی بزنه به این ساختمون، قفل سازم باشه، گاف صندوقم بلد باشه باز کنه، اما من وقتی به خدا توکل کنم اون تو خونه من نمیاد. دعا مفهومش اینه، درخواست مفهومش اینه، من قدمو بردارم برم آبمو از توی یخچال بردارم بخورم، نه اینکه بشینم اینجا انقدر دعا کنم، خب اون آب هیچ وقت بال در نمیاره بیاد، ولی یه کاری از دست من ساخته نیست، اونو از خدا میخوام، اون جواب میده، اون حتما اون کار انجام میده. اصلا کار خدا اینه که کاری رو که تو نمیتونی انجام بدی اون انجام بده، اصلا وظیفش اینه، اصلا شغلش اینه. من و تو امروز به ذهنمون نمیرسه روابط عاشقانه، پول زیاد، سلامت، ما راهشو نمیدونیم، اون راهشو میدونه. ما مریض شدیم، راهی که ما بلدیم و باید انجام بدیم، باید انجام بدیم اینه که دکتر بریم به صورت معمول، این دکتر، اون دکتر، این متخصص، اون دارو، در این حد تمام، ما بقیشو اون بلده چیکار کنه. پس حرفم این بود، وقتی که من فهمیدم دنیام رو خودم میسازم، با باورها میسازم، خدای من خدای مهربونیه، دیگری تأثیر نداره. این از باورهای مهمه، همه چی درون منه. این باور خیلی مهمیه، واسه همین دائم من میگم سفر داخلی، چون این درون منه، بیرون من اتفاقی نمیفته. بیرون من فقط بازتابه، بازتاب درون منه. بیرون من فقط بازتاب درون منه. وقتی من اینو متوجه شدم، وقتی فهمیدم و باور کردم که باید لذت ببرم، وقتی فهمیدم که تمام اون حرفایی که در مورد ثروت در به من از بچگی گفته شده بوده، ثروتمندا به بهشت نمیرن، نمیدونم پولی جمع نمیشه مگر اینکه حق یتیمی درش باشه، نمیدونم آدمای فقیر پیش خدا عزیزترن، نمیدونم هر کی پول داره آدم بدیه و و و همه این، وقتی اینها رو فهمیدم که اینا اشتباس، زندگی من شروع کرد به تغییر کردن. چرا اینا اثر میذاره؟ این چراشو گوش کن. تو جلسه سوم، چهارم، دوم، سوم اینا رو کامل توضیح دادم، الان دارم دوره میکنم، منطقه زبونی که الان میگم شما بهتر میفهمی، چون قبلا اینا رو یه بار شنیدی از یه با یه جملات دیگه. چرا؟ چون زندگی منو داره باورهام میسازه. باور رو گفتیم فرهنگ شرقی بهش میگه باور، فرهنگ غربی بهش میگه از ذهن ناخودآگاهت میاد، بهش میگه اون کدای ذهنی. اون کدای ذهنی همین باوراست. وقتی تو ذهن من نوشته شده که سرنوشتت نوشته شده است، اتومات من وارد فضای بدی میشم. وقتی من میام اون خط کدو عوض میکنم، میگم نه، سرنوشتم رو من مینویسم. اینجوری هم نیست که یه بار بگی درست بشه ها، چون اونو باور کردی، باید بارها اونو تکرار کنی، در عمل ببینی، پیاده کنی، آدمایی که اینجوری هستن رو الگوی خودت قرار بدی، بخونی راجبش، بشنوی، همین حرفایی که من تو دوره میزنم، همین کاری که میگه، همین چیزایی که میگم بنویس، یواش یواش اون کدا عوض میشه. اون کدا instantly قابل تعویض نیست. یعنی اونجوری بگی که من الان یه عمری شنیدی که آقا مثلا پول در آوردن سخته، یه کلمه بگی پول در آوردن ساده است، از فردا برات پول در آوردن ساده بشه، اینجوری نیست. طول میکشه که اون کدا عوض شه. اصلا اساس یکی از قوانین بدون تغییر الهی، یکی از باورهایی که من درست کردم اینه که هر چیزی باید روی قانون تدریج انجام بشه، یعنی باید سیر تکاملیشو طی کنه. الان حتی اینی که باز من میگم حرف یکی از بزرگان عجیب و غریبه که به نظر من 100% درسته. حتی خورشید یهو وسط آسمون پیداش نمیشه، به تدریج زمین جوری که میچرخه، دور خورشید میچرخه، دور خودش میچرخه، حرکت وضعی و حرکت انتقالی و که باعث شب و روز میشه و دور خورشید میچرخه، باعث فصلها به وجود اومدن، فصلهای مختلف میشه، اینم دفعتن نیست. یعنی وقتی شب میشه به تدریج هوا غروب میشه و تاریک میشه، دوباره به تدریج روشن میشه و خورشید میاد. زندگی هم همینه. و وقتی اینو میفهمی خیلی آروم میشی. همین الان یهو به درآمد چندین ده میلیون در ماه ممکنه ما نرسیم، به تدریج درست میشی. اون تدریجه خیلی مهمه. اگه باور کنی اون تدریجه هست، دیگه الان لذت میبری. یه بچه یکو به دنیا نمیاد، 9 ماه طول میکشه تو شکم مادرش میره، به یه جایی میرسه که تازه بیاد این دنیا. ببین چند سال طول میکشه تا این بچه زبونش باز بشه، را بیفته. یه دیپلم معمولی 12 سال ما رفتیم مدرسه و اومدیم که یه دیپلم معمولی بگیریم که هیچ، اصلا هیچ حساب میشه. یعنی سواد 12 سال طول کشته سواد یاد بگیریم، یه 4 تا ضرب و تقسیم رو نمیدونم، همین چیزایی که خوندیم دیگه، همه تو الان خوندیم. این خیلی مهمه. و وقتی من اینو باور کردم و پذیرفتم، گفتم خیلی خوب، به تدریج درست میشه، به تدریج این قسمت زندگیم درست میشه، به تدریج اون قسمت درست میشه، به تدریج اون قسمت عالی میشه و عالی تر میشه و ادامه پیدا میکنه. حالا همه اینا رو بذارین کنار هم، زندگی من دست خودم، سرنوشتم رو خودم مینویسم، کس دیگه داخل کار نیست، نیرو و قدرت دست منه، حامی من خداست. این خدا عین مهربونیه. من نباید زجر بکشم، من باید لذت ببرم. این اتفاقات در زندگی من دفعتن اتفاق نمیفته، به تدریج اتفاق میفته. شما اینا رو بذار کنار هم. خدا آدم پولدار، آدم خوشگل، آدم خوشتیپ از اینا بدش نمیاد، اینا رو برای جهنم نذاشته. بگیم مثلا هر کی خوشگله، هر کی خوشتیپه، هر کی روابط خوبی داره، هر کی پول داره، هر کی خونه خوب داره، اینا رو میبره جهنم. هر کی فقیره، هر کی مثلا موهاشو آبشونه میکنه میزنه بغل، یا مثلا ریش میذاره، یا این جوری لباس میپوشه یا اونجوری نمیپوشه. شما ببینه، هر بارها اینو گفتم، هر دینی فکر میکنه یه جور خوبه. یکی فکر میکنه موهای بغل گوششو بلند کنه خوبه، یکی فکر میکنه ریش بذاره خوبه، یکی فکر میکنه سیبیلشو بزنه ریش خالی بذاره، یکی فکر میکنه همه صورتشو بتراشه خوبه، یکی فکر میکنه لباس مثلا روحانیان اسلامی رو بپوشه خوبه، یکی فکر میکنه لباس روحانیان مسیحی رو بپوشه. دیدین که هر کدوم از این روحانیا، زرتشتیا، آشوریا، یهودیا، مسلمونا، هر کدوم آدمای دینیشون یه لباس مخصوصی دارن، فکر میکنه اینا خوبه. یعنی خدا اگه مثلا اون لباس رو نپوشیم دیگه منو دوست نداره، اگه اینجوری ریشمو بزنم دیگه منو دوست نداره. وقتی اینا این باورا میره کنار، میبینی نه بابا، خدا همین که تو رو آفریده یعنی به تو فکر کرده، یعنی تو براش عزیزی، از وضع تو خبر داره، با توه، نزدیک توه، از خودت به خودت نزدیکتره. آخه چه چیزی از این شیرین تر؟ قدرتی که این دنیا رو آفریده، این یه خونه‌ای که ما میخوایم و یه ماشینی که میخوایم، یا 10 تا خونه‌ای که ما میخوایم و 10 تا ماشینی که میخوایم، همشون میشه تو یه کوچه دیگه. مگه تایق آرزوهای من و تو چیه؟ مثلا میخوایم 100 تا خونه داشته باشیم دیگه، 100 تا آپارتمان داشته باشیم، این تای آرزواست دیگه، 100 تا ماشین داشته باشیم. خب همه اینا که میشه تو یه کوچه، که این کوچه میشه تو یه کوچه از یه شهر، از یه محله. اون محله 100 تا محله مثل اون تو اون شهر هست، 100 تا مثل اون شهر تو اون کشور هست، 100 تا مثل اون کشور تو کره زمینه. تازه کره زمین در کائنات اصلا نقطه هم به حساب نمیاد. پس اصلا میبینی آرزوهای ما هم اصلا هیچه. ما فکر میکنیم 100 تا آپارتمان بخوایم از خدا خیلیه، ما که اصلا از یه کوچه است که اصلا هیچ. ما فکر میکنیم 100 تا ماشین، اگه تازه من میگم 100 تا، نهایت آرزو خیلی از ماها یه خونه و یه ماشینه، ولی بگو دیگه خیلی دست بالا فکر کنی 100 تا آپارتمان بخوای، 100 تا ماشین بخوای. خب اینا که همش میشه یه کوچه، که اینا که اصلا تو همون محله هم هیچی نیست، چه برسه تو اون شهر، چه برسه تو اون کشور، چه برسه تو کره زمین، چه برسه تو کائنات یونیورس، and چه برسه تو مالتیورس، که اصلا هیچی. میلیاردها ستاره، نه سیاره، ما سیاره ایم، کره زمین سیاره است. ستاره مثل خورشید، که تازه پیش ستاره های دیگه خورشید هیچ حساب میشه. میلیارد ها مثل این تازه میشه راه کهکشان، راه شیری، ملک وی، کهکشان راه شیری. میلیارد ها مثل این کهکشان وجود داره، اصلا قابل تصور نیست عظمت جهان. خواسته های ما که پیش اونا هیچه، خواسته های ما که پیش اونا هیچه. میخوام بگم کسی که اینا رو آفریده، نیرویی که اینا رو هدایت میکنه، اون انرژی، اون نیرویی که اینا رو هدایت میکنه، اون خدا، اون آفریدگار، اون با اون عظمتش، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، که آنچه که در آسمان و زمین مال اونه، اون خودش گفته اذا سألک عبادی فعنی قریب، اگر ازت پرسید راجع به من بگو من نزدیکم به تو. گفته میخوای منو بخونی؟ بگو یا من هو اقرب الی من حبل الورید، ای کسی که از رگ گردن به من نزدیکتری. با این عظمت، با این ثروت، با این کرات، با این کهکشونها، با این ستار، با این بی‌نهایت لایتناهی، با این انفینیتی، با این بی‌نهایت، اون وقت میاد میگه بیا منو بخون، بیا از من بخواه، من رفیق تو هستم که رفیقی نداری. ای کسی که الان تنهایی صدای منو میشنوی، رفیق من و تو و همه اونایی که همه کسو دارن و ندارن، فقط خداست، فقط خداست، و اون برات همه چی میشه. ملا صدرا گفت همه چی میشه برات، پدر و مادر میشه یتیمان رو، شمشیر میشه رزمندگان رو، خواهر و برادر میشه بی خواهر و برادران، شغل میشه، کار میشه، معشوقت میشه، راه مهاجرتت میشه، ثروتت میشه، خونت میشه، ماشینت میشه، دوستته، بهترین دوستته، صدا تو میشنوه، همینجا با توه، از رگ گردن به تو نزدیکتره. یا من یهول بین المرء و قلبهی، ای کسی که بین من و قلبمی، بین انسان و قلبشی، یعنی بین من و قلبم، از خود من به خودم نزدیکتر. همه چی همین درونه، همه چی همین توه، و او با منه و او منو دوست داره و عاشقانه منو دوست داره. اصلا اون عین عشقه. این منم که باید تصمیم بگیرم که خودم رو دوست داشته باشم، فارغ از این که چه شکلی هم، چه اندامی دارم، مردم، زنم، کوچیکم، بزرگم، پول دارم، این درس رو خوندم، نخوندم، دانشگاه رفتم، نرفتم، میخونه رو دارم، میخونه رو. من فارغ از اینا باید خودم رو دوست داشته باشم. اصلا اگه خودم رو دوست نداشته باشم، از یه حدی نعمت‌ها بیشتر به سمت من نمیاد. این قانون کائنات. این مثل همون قانونیه که سرنوشت رو من می‌نویسم. این مثل همون قانونیه که میگم نابرد لذت گنج میسر نمی‌شود. این مثل همون قانونیه که میگم این سفر داخلیه، نیروی جز خدا نیست. این یکی از همون قوانینه. این یکی از همون قوانین. مثل همون قانون تدریجی بودن، این یکی از اون قوانینه که من باید خودم رو عاشقانه دوست داشته باشم، وگرنه یه سری از نعمت‌ها به سمت من اصلا نمیاد. و این به این مفهوم نیست که من اگه خودم رو دوست دارم دیگری رو دوست ندارم. من باید خودم رو که دوست دارم دیگری هم دوست داشته باشم. من آدم مهمیم، نه به این مفهوم که دیگری مهم نیست. همونقدری که من مهم و محترم و دوست داشتنیم، دیگری هم مهم و محترم و دوست داشتنیم. نه هیچ کس از من بالاتره، نه هیچ کس از من پایینتره. همه انسانیم، همه بنده خداییم. از همه به خدا نزدیکتر با تقوا ترینه. تقوا رو هم توضیح دادم. به خدا نزدیکتر یعنی چی؟ یعنی از قوانین بیشتر استفاده میکنه. یعنی بیشتر بهش نعمت میرسه. تقوا یعنی چی؟ یعنی ذهنشو کنترل میکنه. یعنی ورودی‌های ذهنشو کنترل میکنه. این جزء قوانینه که ما به چی توجه میکنیم، به اون چه که توجه میکنیم تو زندگیمون مگنیفای میشه، بزرگ میشه. دائم دنبال اخبار جنگ و قتل و دلار و سکه و گرونی خونه و ماشین و بنزین و خاروبار و دائم راجع به قوانین سخت مهاجرت و قوانین سخت ورود به دانشگاه و کنکور و نمیدونم این که پسر خوب برای ازدواج نیست و دختر خوب برای زندگی، دائم دنبال ایناییم. خب همینا تو زندگیمون بزرگ میشه، این قانونه. یا دنبال اینیم که به چیزهای خوب توجه کنیم. وقتی به چیزهای خوب توجه میکنی، وقتی چند نفر از خود شماها، چند نفر تا حالا به من گفتید از وقتی که دیگه اخبار نگاه نمی کنید، دیگه سریال های آشغال و غمناک نگاه نمی کنید، چقدر حالتون خوب شده؟ همین کاریه که من می کنم. چند سال من تلویزیون نگاه نکردم. چند سال من تلویزیون، من اصلا تلویزیون ایران که هیچ وقت نگاه نمی کردم، ولی سریال های خارجی نگاه می کردم. اینها چند سال دیگه نگاه نمی کنم. اخبار دائم گوش می کردم، CNN، CNN، BBC و و الاخ، اصلا دیگه نگاه نمی کنم. و چقدر حالم خوبه. و همین حرفی که شما به من میزنید وقتی میگم آقا توجهتون از اینا بردارید راجع به اخبار و bad news is a news، good news is not a news صحبت کردم، راجعش تو دوره براتون گفتم. الان دیگه دارم فقط مرور میکنم، الان دارم فقط اشاره میکنم به حرفایی که زدم که به ذهنتون دوباره زنده بشه. و حتما توصیه میکنم که در حتما برگردین حرفای قبلی رو گوش کنی. من اینا رو کلی بردم تو کامپیوتر تیکه تیکه کردم، 10 دقیقه 10 دقیقه. روزی یه دونه 10 دقیقه از قدیمم گوش کنی کافیه، اثر میذاره، حتما اثر میذاره. و کل داستان اینه. و یه نکته بسیار مهم، یه فرمولی رو بگم که اکثر ماها چپه میزدیم، حالا بعد اون فرمول راسته بزنیم، حالا بزنیم یعنی پیاده سازی کنیم اون فرمولو. و اون فرمول اینه، ما همیشه دنبال یه چیزایی بودیم که با اون چیزا حالمون عالی بشه یا خوب بشه، ولی فرمول برعکس اینه، باید حالت خوب باشه که به اون چیزا برسیم. ما همیشه فکر میکنیم باید با این آدم ازدواج کنم، باید این درس رو بخونم، باید این شغل رو داشته باشم، این خونه رو بخرم، این ماشین رو بخرم، این سلامتی رو داشته باشم که حالم خوب بشه. حالا من بهت میگم دقیقاً برعکسه. باید حالت خوب بشه که اون وقت به راحتی به اون آدم برسی، به اون شغل برسی، به اون تحصیل برسی، به اون ثروت برسی، به اون خونه و ماشین و به اون سلامتی و هر چی که دوست داری برسی. برعکس، باید حالت خوب باشه. چه جوری حالت خوب میشه؟ وقتی باورهات درسته. اصلا کل ماجرا اینه. کدوم باورها؟ باور این که سرنوشت دست خودته، همه چی درونته، خدا دوستت داره، خودت باید دوست داشته باشی و از اینکه نقطه تمرکز و توجه تو کنترل میکنی. به هر چیزی فکر نمی کنی، هر چیزی رو نگاه نمی کنی، هر حرفی رو نمی زنی. و اینکه سپاسگزار باشی. راجب سپاسگزاری خیلی حرف دارم بزنم، حداقل یک جلسه بیش از یک ساعته باید صحبت بکنم که در فصل دوم صحبت خواهم کرد. معنی صبر چیه؟ همونطوری که تقوا رو گفتم، ایمان رو گفتم، مدیتیشن رو گفتم، مانترا رو گفتم، سرنوشت رو گفتم، نمیدونم همه اینا رو، این واژه ها رو از نظر خودم، برداشت خودم رو توضیح دادم. واژه صبرم براتون توضیح میدم. خیلی من راجع به این، مثل تقوا بود برای من، خیلی مهم بود بدونم معنی صبر چیه و خیلی شیرینه معنیش. حتما در فصل دوم توضیح خواهم داد مفصل و با مقدمه. تضادها، ناخواسته‌هایی که تو زندگیمون بهش برخورد میکنیم و چه کار کنیم و برای چی اومدن و چه جوری هم در فصل دوم بسیار صحبت خواهم کرد. در فصل اول من فقط تونستم اون فاندیشن رو بذارم، اون بیس رو بذارم، اون پایه رو درست بکنم. برای این پایه درست کردن شاید بیش از 20 ساعت طول کشیده. این 12 ساعت، این 12 جلسه هر کدومش بیش از یک ساعت بوده. بعضی از جلسات مثل جلسه گذشته به نظرم 120 دقیقه شد، یعنی 2 ساعت کامل شد. یعنی یه چیزی بوده بیش از 20 ساعت من صحبت کردم که فقط برای شما مقدمه بگم و پایه رو بذارم. البته چه مقدمه، البته چه پایه، چه فونداسیون، فونداسیونی که روش برج بسازی، نه خونه 3 طبقه 4 طبقه، برج 500 طبقه بسازی، برج فوق‌العاده بسازی، برجی از آرامش بسازی، برجی از سلامتی و ثروت و روابط عاشقانه بسازی. اون فونداسیون تو همین 12 جلسه در زندگی شکل گرفته و تغییراتش هم به چشم دیدی و دیدی که چجوری تغییر کرد. و اگه بخوای از من بپرسی بگی ای رضا خب باشم، مرسی بابت دوره‌ای که گذاشتی، جلسه آخرم هست، یه مرور کلی هم کردی، از منظر دیگه هم صحبت کردی، ته خط یه حرفی بزن برای یادگاری. خیلی حرفا رو من زدم و در طول دوره گفتم از من یادگار داشته باشی. تو جلسه آخرم یه چیزی بگو دیگه به ما، یه چیزی بگو. و من اگه بخوام فقط راجع به یه مسئله صحبت کنم، یعنی فرصت داشته باشم یه جایی، مثلا من اومدم تو دانشگاه شما سخنرانی کنم و به من 1 ساعت فرصت دادن، البته که نمیشه تو 1 ساعت واقعا وارد این بحث شد، ولی به هر حال حالا برای شما راجع به یه چیز به من بگو دیگه، جلسه آخر راجع به یه چیز بگو. و من دلم میخواد که فقط راجع به خدا صحبت کنم، فقط راجع به مهربونیش صحبت کنم، فقط راجع به بخششی صحبت کنم. خیلی دلم میخواد اون تصوری رو که از خدا داریم که فقط ظاهر ریش حجاب، نمیگم اونا بده ها، هیچ وقت من وارد دین هیچ دینی نشدم و نمیشم، نه، ولی میگم اون باورا رو بذارید کنار بر خودتون. راجع به این خدا من میخوام صحبت کنم که یادش باعث آرامشه، که درخواستش جواب میده، که پول میشه، که ثروت میشه، که زن و بچه میشه، که همسر میشه، شوهر میشه، تحصیل میشه، ماشین میشه، عشق میشه و خودش عشقه و منو دوست داره و تو رو دوست داره و همه رو دوست داره و منو تو رو آفریده برای لذت، برای زیبایی، برای بهشت. بهشت یعنی چی؟ بهشت یعنی لذت ببری دیگه. حالا اون لذت ها رو اینجوری توصیف کردن که آدما بفهمن. جهنم یعنی چی؟ یعنی حالت بد باشه، زجر بکشی دیگه. مگه ما الان خیلی از ماها الان تو جهنمیم دیگه. ترس دائم، استراب دائم، حسادت دائم، حرص دائم، طمع دائم، دروغ دائم، همه اینا مگه حال بد دائم؟ مگه جهنم یعنی چی؟ مگه تو توصیف جهنم نیومده که نه میمیره که از این آتش راحت بشه نه بیرون میاد؟ این عین فقر زیاده دیگه. روابط داغون، کار بد، اینا نه آدم میمیره که راحت بشه نه از اونا میاد بیرون. این میشه مفهوم جهنم دیگه. ولی خدا ما رو برای این نیافریده. خدا برای ما رو برای مچگیری نیافریده. ما اینجا نیستیم که یه نیروی بالا سر ما، یه آدمی بزرگتر از ما بخواد ما رو اذیت کنه. اختیار دست ماست. ما تو این دنیا این برای لذت بردن. لذت به معنی پاک بودن، به معنی خوشحال بودن. راجع به پاکی چقدر صحبت کردن. چی میخوای که در پاکی نیست؟ مگه ملا صدر چی میگه؟ میگه چی میخوای که در خدایی خدا نیست؟ ای کاش که برگردین 10 بار دیگه اون شعر ملا صدرا رو گوش کنین که من براتون خوندم. ملا صدرا میگه چی میخوای که در خدایی خدا نیست که به شیطان پناه میبری یا دنبال جای دیگه میگردی؟ اصلا مفهوم خدا و شیطان یعنی چی؟ چی میخوایم که در پاکی هست که ما تو ناپاکی دنبالش میگردیم؟ در پاکی نیست که ما بخوایم، در پاکی نیست که ما بریم تو ناپاکی دنبالش بگردیم. اون ثروتی که من و تو میخوایم تو راستگوییه، تو صداقته. اون عشقی که من و تو میخوایم تو راستگویی و صداقته. خونه و ماشینی که من و تو میخوایم، شغلی که من و تو میخوایم تو پاکیه. خدا یعنی اون پاکیه. وقتی میگه خدا رو بپرست، من منظورش نماز و روزه نیست. اونا که خمراز شدن و گشنگی کشیدنه اگر کسی معرفت واقعیشو ندونه. اونا که هر کدوم از اونا یه مغزی داره، اونا زمانی اثر میده که اون مغزه باشه. البته گفتم من خودم نماز میخونم، خیلی هم آرامش میگیرم، خیلی هم قبولش دارم، خیلی هم برای من اثر میکنه، ولی به شما نمیگم که این کارو بکن. برای شما دین خودت اثر داره، اونی که باور کردی اثر داره. اونا رو بذار کنار، اون نماز روزه و اینا رو بذار کنار، اون صلوات فرستادن و اون ذکرها، که خب اگه اونجوری بود که همه آدمایی که خیلی مذهبی بودن باید خیلی زندگی خوبی داشتن. در حالی که این سوال همیشگی من بود، چرا این آدمایی که انقدر مذهبی ان انقدرم زندگیشون بده، انقدرم دائم روابطشون داغونه، وضع مالیشون داغونه، سلامتشون داغونه، هی هم از این جلسه میرن تو اون جلسه، از اون جلسه میرن، از این کلیسا میرن تو اون کلیسا، چرا خارجی انقدر خوشحالن، انقدرم اداهای مذهبی مثل ما در نمیارن؟ دلیلش اینه که اون خدای واقعی که من دوست دارم راجع بهش صحبت کنم، اون از این حرفا یه پله بالاتره. اون عشق. ملا صدرا چی گفت؟ گفت عقاب باش. آخه مگه میتونه این جملات اشتباه باشه؟ گفت عقاب باش، بالا به پر و بلند عاشقی کن. خدا عشقه. عاشقی کن یعنی خدا رو بپرست. نفرت ورزیدن یعنی شیطان رو پرستیدن. گفت کرکس نباش، لاشخور نباش، کوتاه نه پر و سنگین. کوتاه به پر و سنگین یعنی نفرت تو زندگیت باشه. چی میخوای در خدای خدایی یافت نمیشه که بری سراغ شیطان؟ چی میخوایم در عشق نیست، در پاکی نیست، در آرامش نیست، در کنترل ذهنمون نیست؟ قلمرو پادشاهیمونو براتون توضیح دادم، خیلی راجبش صحبت کردم، که ما در اونجا فوق‌العاده قدرتمندیم، در اونجا میتونیم هر کاری بکنیم. خیلی مهمه که ما در اونجا چی کار میکنیم، تو ذهنمون چی کار میکنیم، تو ذهنمون با مردم چی کار میکنیم. همون میشه دنیای بیرون ما، همون میشه زندگی بیرون ما. اینم از این. خیلی عمالی، خیلی دوستتون دارم، خیلی مخلصم، خیلی خوشحالم که با هم دیگه بودیم. خدا رو شکر میکنم، دوره بی‌نظیری بود. یادگاری از من موند، اون هم لطف خدا، یعنی یادگاری از خدا موند، یادگاری از خدا موند، به زبان من جاری شد، من که هیچ. و عاشقانه میرم سراغ فصل بعدی. برای معرفی فصل بعدی حتما فایل جداگانه‌ای ضبط میکنم و اون رو براتون میفرستم. نمیخوام دیگه الان تو جلسه آخر راجع به فصل بعدی صحبت کنم. مطمئنن فصل بی نظیری خواهد بود. فونداسیون بسیار قوی در شما ساخته شد و آماده ایم که با همدیگه برج های زیبایی از ثروت و سعادت و سلامت رو بسازیم و لذت ببریم از زندگیمون. میگم که چند ساعت خواهد بود، چه جوری خواهد بود، همه چیزشو توی فایل جداگانه مخصوص خودش میگم، الان قاطی نمیکنم. ولی ازتون میخوام که حتما مجدداً یک بار دیگه به وضع قبلتون قبل از این دوره رو شروع کنیم یه فکری بکنید، و بعد حالا که این دوره تموم شده به وضع فعلیتون نگاه بکنید، حال اون زمان و حال الانتون رو مقایسه کنید و چند جمله‌ای برای من بنویسید. از همتون میخوام که برای من چند جمله بنویسید که اون موقع حالتون چی بوده و الان حالتون چجوری شده. این میتونه خیلی به آدمای دیگه کمک کنه. خیلی از آدما وقتی نظرات دیگران رو میخونن تازه باور میکنن که میشه حال آدما خوب بشه، میشه تو زندگیشون تغییر بشه. همین دوستی که با من صحبت کردی و گفتی این اتفاقات میافتاد و همیشه میترسیدی، ولی این بار همون اتفاقات افتاده و چقدر آرامی و متینی و استواری. همینو برای من چند خط بنویس و من در کانال میذارم، در کانال عمومی میذارم، برای آدمای دیگه میفرستم. اینها باور میکنن که میشه حالشون خوب شه، و این که اینا باور میکنن باعث میشه حالشون خوب شه، و اینی که باعث میشه حالشون خوب شه نتیجه همین نوشتن توه، و همین حال دیگرانو خوب میکنی حال خودت هم خوب میشه. فکر نکن من الان حرف زدم حال شما خوب شده، حالا شما یه پولی دادی تو این دوره بودی، اون پول مینیمم منفعتی بوده که به من رسوندی، اون پول مینیمم منفعتی بوده که به من رسوندی. حال خوب من مال حال خوب شماست. وقتی حالتو خوب میشه اثرش در زندگی من 100 برابره. همینی که میگی من کاری از دستم برای تو بر نمیاد، با اینکه اومدی شهریه دادی پولتم دادی دیگه، من وظیفه‌مو دارم انجام میدم، حرفامو میزنم، ولی تو اینقدر با محبتی با صفایی میگی من کاری از دستم بر نمیاد، ولی با تمام وجودم دعات میکنم. من در جواب تو چی گفتم؟ خیلی از شما این حرفو به من زدین، من در جواب شما چی گفتم؟ الان که بگم میشنوین و تصدیق میکنین. گفتم این دعای خیر تو، یعنی این حس خوب تو، این انرژی خوب تو که به من میدی، این زندگی منو از این رو به اون رو میکنه. اون پولی که به من دادی بابت کلاس اون مینیمومه، اون اصلا هیچه، خودتون میدونید دیگه. الان مقایسه کنیم با خرج و مخارج، اون پولو من اصلا برای چیز دیگه ای میگیرم، اون برای که یه میزان شما یه خزینه کوچیکی که میدی برات ارزشمند میشه. باور کنید دوستانی که بعضی از دوستانی که رایگان تو این دوره بودن به دلایلی وسطای دوره رفتن کنار، واسه همین من از همه پول گرفتم. حالا من راجع به اون مبحث نمیخوام صحبت کنم، اونو اصلا بذاریم کنار. وقتی شما بهای یه چیزی رو پرداخت میکنی برات ارزشمند میشه، ولی همین بهایی رو که دادی با پول یه ساندویچ مقایسه کن، میبینی هیچه. ولی اونی که به من دادی همون بهارم دادی، تازه اومدی، ولی با این حال میگی من کاری نمیتونم برات بکنم، من برات دعا میکنم و اون دعای تو زندگی من عوض میکنه، اون درهای روزی رو از جای دیگه به من چنان باز کرده که نگو و نپرس، درهای سلامت و درهای روابط و در همه چیزو. و همین چند جمله‌ای رو که مینویسی و من میذارم و آدمای دیگه میخونن، ولو شده برای یک دقیقه حالشون رو خوب میکنه، برای یه دقیقه میبینه، باور میکنه یه آدمی که قبل از این که بیاد تو این دوره حالش اینطوری بود، حتی حالش خوب بوده، الان چند برابر بهتر شده، بد بوده الان عالی شده. وقتی میخونه، وقتی باور میکنه، حال اون تغییر میکنه، حال اون روی جملات تو تغییر میکنه، رو فیلمی که گرفتی فرستادی، رو حرفایی که زدی و نوشتی، رو اینایی که میخوای بنویسی، که از همتون میخوام تغییراتتون رو برای من بنویسید. نگران نباش، دنبال جمله بندیش نباش، از ته دلت بنویس، همونطوری که من از ته دلم باهات صحبت میکنم. مگه من جمله بندی میکنم؟ من همینجوری همین روشی که با بچه‌م حرف میزنم دارم با شما حرف میزنم. اگه صحبت من الان صحبت دنبال این که من ادبی حرف بزنم نیستم، که نوع صحبت من اینجوریه، ادبیات من اینجوریه، من با خودم هم همینطوری حرف میزنم. حالا من ادبیات خاص خودمو دارم، هر کسی ادبیات خاص، تو هم با ادبیات خاص خودت بنویس، راحت و ساده و خودمونی. حالا شما تو نوشته هاتون هم همیشه می نویسین استاد مثلا با تشکر از شما، من اصلا همه ما مثل همیم. تو جلسه من گفتم هیچ کسو بزرگ نکنید، هیچ کس هم کوچیک نکنید، نه کسی از ما بالاتره نه کسی از ما پایینتره، همه ما توی رشته استادیم به مفهوم استادی. نه کسی، نه، حالا محبت شما رو من میپسندم و بسیار بر دل و جان من مینشینه کلمات پرمهرتون، ولی به زبون خودت و با آرامش و با خودمونی از شما دوست نوشته که مثلا من همسرم به حرفای شما میخنده، چقدر این حرف خودمونیه، چقدر این حرف به دل میشینه، همین رو دیگری اثر میذاره و همین اثر تو زندگی خودت برمیگرده. شک نکن. ازت میخوام که حتما بنویسی، از تک تکتون میخوام که چند جمله بنویسی، هر چی که دوست داری بنویس، راجب خدا بنویس، راجب خودت بنویس، راجب باور بنویس، راجب ثروت بنویس، راجب دوره بنویس، راجب تغییر، هر چی که دوست داری. این نوشتت رو دیگری اثر میذاره و این برمیگرده به تو. این زکات علم توه. این زکات اون چیزی که یاد گرفتی اینه که بنویسی یه چیزی و من اونو در اختیار دیگران قرار میدم، همه میبینن و میخونن و لذت میبرن. اینم از این. قربونتون برم، خیلی دوستتون دارم عاشقانه، همتون رو، تک تکتون رو، اونایی رو که دیدم، اونایی رو که ندیدم، اونایی که دوستای صمیمی منین، اعضای خانواده منین، با من زندگی میکنید، از من دورید، اونایی که هرگز ندیدم، اونایی که توی کشور دیگه زندگی میکنید، توی شهر دیگه زندگی میکنید، همتون رو عاشقانه دوست دارم و قول بهتون میدم، برمیگردم سر قولم. مهم نیست که الان کجایی، به هر چی که دلت بخواد میرسی، به سادگی میرسی و به شیرینی میرسی و به راحتی میرسی. آرام باش و خوشحال باش و راحت باش و رو باورات کار کن و بدون هر چی که بخوای در درونته، هیچ چیزی بیرونت نیست و با خدای خودت عشق بازی کن، با نور و با عشق و با بخشنده ترین و با مهربون ترین و با روزی رسون ترین، با همه چی که درون توه، با توه، از تو جدا نیست. سر به آسمون لازم نیست بلند کنی، لازم نیست عربی بگی، لازم نیست انگلیسی بگی، لازم نیست فارسی بگی، هر زبانی که دوست داری بگو، ترک زبانی ترکی بگو، هر زبانی که دوست داری باهاش صحبت کن. کنارت نشسته با لقمه نان، با تکه نان سر سفرت می نشینه، باهاش گپ بزن و باهاش زندگی کن. دوستتون دارم، دلم میخواد که همتون رو در فصل بعدی داشته باشم و با هم باشیم و این راه زیبا رو بریم. باورتون میشه حرفام دیگه تموم شده؟ احساس میکنم برای این جلسه کافیه، اما دلم نمیاد صحبت رو قطع کنم. هی میخوام الکی بهانه درست کنم، الکی بگم دوستتون دارم، یعنی واقعا دوستتون دارم، اما الکی حرفو ادامه بدم، هی الکی بگم خب حالا مثلا دوره بعدی اینه که صحبت تموم نشه. دلم نمیاد داستانو تموم کنم. جدایی سخته انگار، البته جدایی وجود نداره ولی خب سخته. به هر حال دیگه باید یه جایی خودمو کنترل کنم، الانم اون زمان رسیده. برای آخرین بار میگم که دوستتون دارم و روی ماه تک تکتون رو میبوسم و منتظر دیدن روی ماهتون از نزدیک هستم، منتظر صحبت کردن از نزدیک با تک تکتون هستم و همینطور منتظر دیدن شما در فصل دوم دوره شگفت‌انگیز من عالیم هستم. خدایا شکر میگم تو رو که انقدر منو زنده نگه داشتی که بهشت تو رو در این زمین لمس بکنم و حس بکنم. انقدر به من عمر دادی که به جایی برسم که بگی یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. من از تو راضیم و میدونم که تو هم از من راضی هستی. انقدر به من عمر دادی و توان دادی که آنچه رو که دلم میخواست تحت عنوان دوره من عالیم گفتم، امکانشو دادی، ضبط کردم، آماده کردم، تیکه تیکه کردم، فصل‌بندی کردم، ساب نوشتم، عنوان گذاشتم، مرتب کردم، جلسه جلسه همه اینا رو تو برام درست کردی و ازت ممنونم. ممنونم که اون چرا که باعث شد باید به گوش دیگران برسه بر زبانم جاری کردی. ممنونم که به من این فرصت رو دادی که این سفر داخلی رو برم و این حس عالی رو داشته باشم و این نتایج شگفت‌انگیز رو تو زندگیم ببینم و این معجزات رو از نزدیک تو زندگیم ببینم که باور کنم که بعد بتونم راجبش صحبت کنم و بتونم این رو به دیگری منتقل کنم و بتونم باعث حال خوب دیگری بشم. خدای ازت ممنونم. هر چه بود از توست و هر چه هست از توست. خدای ازت ممنونم. با نام تو شروع کردم، با یاد تو شروع کردم، اسم تو رو بر زبان آوردم، بر تو تکیه کردم، تو هم شرایط رو فراهم کردی، همه چیز رو در اختیارم قرار دادی به بهترین طریقی. با نام تو هم تمام میکنم، با نام تو هم این نامه رو میبندم، با نام تو هم این فصل رو تمام میکنم، با یاد تو هم این فصل رو تمام میکنم، با سپاسگزاری از تو این فصل رو تمام میکنم. خدایا دوستت دارم، خدایا ممنونم، خدایا هرچه هست از توی، تو عین دوست داشتنی، تو عین محبتی، تو عین بخششی، تو نوری، تو پاکی هست، تو عین زیبایی هستی و تو عاشق منی و من تو رو دوست دارم و ازت ممنونم. با نام تو تموم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها خدا نگهدار.